W poprzednim odcinku Dodoria, ścigając Krillina i Goku, natknął się na Vegetę. Kiedy siepacz Frizy zrozumiał, jak silny jest Saiyanin, rzucił się do ucieczki, ale na próżno. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 23. Masakra namecjańskiej wioski. Tak się kończy historia Dodori. I po co były te przechwałki? Sam jestem pod wrażeniem własnej siły. Powinienem dziękować losowi, że przegrałem walkę na Ziemi. Z drugiej strony zaniepokoiły mnie jego słowa. Te dwa małe szczury przybyły z Ziemi? Uznałbym, że się mylił, gdybym wyraźnie nie czuł dwóch oddalających się ode mnie źródeł mocy. Lepiej natychmiast się nimi zajmę. Bulma czeka w tych jaskiniach. Masz niezłą orientację w terenie. Czujesz? Ktoś się zbliża. Za mną. Nie możemy tu zostać. Nie mamy wyboru. Zamaskuj energię. To chyba ten różowy grubas. Jakim cudem nas dogonił? Deptałem im po piętach, ale nagle zniknęli. Co tu się dzieje? Krillin, spójrz. Vegeta jest na Nameku. Robi się coraz gorzej. Zdaje się, że już wyzdrowiał. Myślałem, że mamy więcej czasu. Chyba nas nie zauważył. Zwróciłeś uwagę, że nie miał skanera? Bez niego w ogóle nie powinien nas namierzyć. Sądzisz, że wyczuwa moc bez swojej zabawki? Nieważne, jak będziemy się starać, w końcu i tak nas znajdzie. Co tu się dzieje? Niepotrzebnie zniszczyłem skaner. Muszę lepiej opanować tę technikę. Przysiągłbym, że czułem tu silne źródła energii. Zbliża się. Zaraz nas znajdzie. za tą skałą. Będziemy walczyć. Nie mamy nic do stracenia. Teraz, na niego. To zwykła ryba. Marnuję czas. Powinienem się skupić na szukaniu smoczych kul. Wystarczy, że znajdę jedną, a pokrzyżuję plany Freezy. Następnie poczekam na odpowiednią okazję i odbiorę mu pozostałe 6. Odkąd Namecjanie zniszczyli im skanery, mam przewagę w postaci zaskoczenia. Mało brakowało. Byłem pewny, że z tego nie wyjdziemy. Gdyby nie ta ryba, Vegeta by nas znalazł. Pora wracać do Bulmy. Ukryjcie energię i nie wychylajcie się. Powinna być niedaleko stąd. Jestem wyczerpany, a nawet nie musieliśmy walczyć. Popełniliśmy błąd. Nie powinniśmy lecieć na Namek. Boję się, że poniesiemy tylko większe straty. Masz na myśli nas? Tam jest. Super. Bulmo, wróciliśmy. Dokąd ona poszła? Dziwne. Może schowała się w głębi jaskini. Słyszysz nas, Bulmo? Nie musisz się dłużej chować. To my. Dom? Gdzie się podziewaliście? Zostawiliście mnie tutaj samą i bezbronną. Wstydźcie się. Bezbronną? Co to za dzieciak? Wygląda jak mały Piccolo. To Namecjanin? Nie bój się. Co się stało? Wejdźmy do środka. To długa historia. Rozmawiałam z ojcem i przekazał mi wspaniałą wiadomość. Goku leci na Namek. Dotrze tu za 6 dni. Tata znalazł statek, którym Goku w dzieciństwie przyleciał na Ziemię. I udało mu się go przebudować. Do tego Goku będzie ćwiczył przez całą drogę. Tata tu leci? Nikt nie trenuje równie ciężko co Goku. Może wyjdziemy z tego cało. Jeszcze 30 minut. Co najmniej 20 osób. To namecjańska wioska. A tam, gdzie jest wioska, mogą być smocze kule. Spróbuję ich przekonać, żeby mi je oddali. Bez skanera Freeza nawet nie dowie się, że zdobyłem kulę. Nie myliłem się. 20 Namecjan nie mających pojęcia, co się dzieje na ich planecie. Co to? Kosmita. Wiem, że macie smoczą kulę, oddajcie ją. Co takiego? Jestem wodzem wioski. Mamy smoczą kulę, ale po co ci ona? Dość gadania, oddaj ją. Nie. Wyczuwam w tobie zło. Nie jesteś godzien otrzymać smoczej kuli. W takim razie gin. Bum. Musisz jeść, żeby odzyskać siły. Na jego miejscu też bym nie miała apetytu. Racja, nie pomyślałem. Na Mecjanie nie muszą jeść, potrzebujemy tylko wody. Żartujesz? Dookoła waszych wiosek widziałem pola uprawne, co tam sadzicie? Drzewka Adzisa. Co to takiego? Nasz wódz mówił, że dawno temu na całej planecie rosły gęste lasy takich drzew. Potem jednak klimat się zmienił i niemal wszystkie drzewa uschły. Znaleźliśmy kilka ostatnich. Teraz próbujemy je rozmnożyć, żeby Namek znowu stał się piękny. Jak się nazywasz? Dende. Co wy tu właściwie robicie? Poczułeś to? O co chodzi? Ktoś nas zaatakował? Nie zupełnie. Zniknęła energii. Toczy się bitwa, a Namecjanie przegrywają. Wiemy, czyja to robota. Vegeta pewnie zaatakował jakąś wioskę. Ten potwór nie zna litości. Do tego nauczył się wyczuwać energię bez skanera, dlatego musimy być bardzo ostrożni. Przyczaimy się tu. Nawet nie wiemy, czy Vegeta wciąż jest sługą Freeza. Zresztą żaden z nich nie może zdobyć smoczych kul. Musimy więc znaleźć choćby jedną kulę. Jeśli będą mieć ich tylko 6, nie zdołają przyzwać smoka. Nie możemy. Wtedy pozabijają wszystkich Namecjan, szukając ostatniej. Wszystkich? I tak nie dalibyśmy rady jej ukryć. Potrzebujemy pomocy Goku. Choć nawet on może okazać się za słaby. Powinienem wykończyć Vegetę, kiedy miałem okazję. Nic o was nie wiem. Skąd przybyliście? I skąd tyle wiecie o smoczych kulach? Proszę, pomóżcie nam ocalić Namek. Dlaczego to robisz, potworze? Ponieważ nie chcesz mi oddać smoczej kuli. Nigdy tego nie zrobię. Jak wolisz, uparty głupcze. Gdzie mogłeś ją ukryć? Poczekaj. Mam dość czekania. Przez cały czas była w tym domu. Kami był namecjaninem, który w dzieciństwie przebył na Ziemię. To on stworzył nasze smocze kule. Uznaliśmy, że na Nameku znajdziemy inne kule i wskrzesimy naszych przyjaciół. Wtedy Kami wróciłby do nas, a wraz z nim ziemskie smocze kule. Rozumiem. W ten sposób ci dranie dowiedzieli się o smoczych kulach. Chodźcie ze mną. Zaprowadzę was do wielkiego przodka. On będzie wiedział, co zrobić. Kim jest wielki przodek? To wasz władca? Wielki przodek dał życie wszystkim Namecjanom. Tylko on przeżył zmianę klimatu. On też zaczął sadzić drzewa Adzisa. Opiekował się mną i moimi 107 braćmi. Skoro tylko on przetrwał, to jakim cudem miał dzieci? Normalnie. Wykluliśmy się z jaj, które wyszły z jego ust. W takim razie wasz wielki przodek jest kobietą. Kobietą? A co to takiego? Samicą, dziewczyną. Jeśli wielki przodek zniósł jajo, musi być kobietą. Są dwa rodzaje Namecjan? Twoja mama jest dziewczynką, a tata chłopcem? Dwa rodzaje dziwne. Może mają tylko jedną płeć? Ale nudy. Nie chciałabym być Namecjanką. Dlaczego chcesz, żebyśmy poznali wielkiego przodka? Ci, którzy zaatakowali naszą wioskę, mieli już 4 smocze kule. Powiedziałeś, że gdzieś tam odbyła się walka. Ktoś zaatakował moich braci. Tak. Niejaki Vegeta. Wszyscy Namecjanie zginęli. W takim razie jestem jednym z ostatnich wciąż żywych. Jeśli Vegeta zdobył smoczą kulę w tamtej wiosce, to została jeszcze tylko jedna. Czy mają wielki przodek? Tak. Niedobrze. Frieza jej nie znajdzie, bo nie ma skanera, ale Vegeta jak najbardziej. W końcu trafi do wielkiego przodka, a wtedy zdobędzie 7 smoczą kulę. Musimy go ostrzec. Natychmiast, zanim stanie się coś strasznego. Chodź ze mną, błagam. Musimy mu pomóc. Ani Frieza, ani Vegeta nie mogą zdobyć nieśmiertelności. Zgoda. Ale nie mamy zbyt wiele czasu. Ja i Dende udamy się do wielkiego przodka. Ty zostaniesz z Bulmą. Dobrze. Uważajcie na siebie. Niebawem wrócimy. Trzymajcie się. Doskonale. Nikt nie będzie jej szukał pod wodą. To mój as w rękawie. Frieza ma 5 smoczych kul, a ja 6. Została jedna. Gdzie ona może być? Zastanawiam się, co powstrzymuje Dodorię. Nie powinien mieć problemów ze złapaniem trojga dzieci. Nie martw się. Jeśli dzieci potrafią go przechytrzyć, to nic nam po nim. Skupcie się na szukaniu smoczych kul. Tak jest, panie. Nie zostało już wiele wiosek na Nameku. Rozdzielimy się i szybko je znajdziemy. W takim razie zabiorę te 5 na statek i poczekam na was. Nie zawiedźcie mnie. Nie teraz, kiedy jestem tak blisko osiągnięcia nieśmiertelności. Leć w tym kierunku. Jeśli znajdziesz jakąś wioskę, poinformuj mnie o niej. Niektórzy Namecjanie są bardzo silni. Spotkamy się przy statku dokładnie za 3 godziny. Być może Vegeta znalazł jedną albo dwie smocze kule. Na pewno będzie próbował nimi zawładnąć. Może nawet przyniesie mi dwie ostatnie. Wątpię, żeby był aż tak głupi, ale jeśli tu z nimi przyjdzie, chętnie mu je odbiorę. Vegeta wciąż może dla mnie pracować, nawet o tym nie wiedząc. Poczekam, aż smocze kule same do mnie przyjdą. Martwię się. Vegeta jest znacznie silniejszy niż był na Ziemi, a mimo to nie dorównuje Frizie. Nie jestem pewny, czy Goku będzie w stanie ich pokonać. Musimy znaleźć wielkiego przodka i ukryć ostatnią kulę do jego przybycia. A wtedy zaczniemy modlić się o cud. Najpewniej przyjdzie mi tu zginąć, a nawet jeszcze nie miałem dziewczyny. Wojna o Namek trwa. Frieza i Vegeta sieją śmierć i zniszczenie. Krillin postanowił więc za wszelką cenę opóźnić ich poszukiwania. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Nareszcie przywykłem do grawitacji 20 razy silniejszej od ziemskiej. Goku, odwiedzili mnie goście. Cieszę się, ale po co mi o tym mówisz? Bo dobrze znasz całą czwórkę. W następnym odcinku transformacja Zarbona. Trzymaj się, Piccolo. Wkrótce się zobaczymy.